Och med detta härliga intro så välkomnar jag er lyssnare till denna nya fotbollspodcast som jag och min vän Carl Nilsson inte vet vad den ska heta, men det kommer ta sig, så ja, det löser sig. Jag själv heter Viktor och detta kommer alltså då handla om fotboll. Problemet idag är att Carl Nilsson inte är här, så jag hade tänkt att vi kan börja denna podcast utan han, vilket möjligtvis, eller väldigt troligt, kommer bli lite tråkigt med att bara höra min röst. Men det ska nog inte bli allt för länge och allt för komplicerat, eller hur jag ska uttrycka mig. Det vi har tänkt och blivit, ja, det vi har tänkt helt enkelt är att prata fotboll, internationell fotboll, liksom det som händer i fotbollsvärlden och aktuella ämnen, även sånt som lite nostalgi och lite liknande grejer. För de som tror vi kommer prata om allsvenskan så mycket, så är det, nej, det är inte så mycket om allsvenskan. Det kanske kan komma någon gång då och då om typ Lasse Nilsson har gjort något mål, men det är ju fan inte så troligt att han gör det, så. Eller, jo, det kanske det. Jag ska inte svära, har jag bestämt mig för den här lilla den här lilla biten jag spelar in nu. För jag hade inte tänkt att den ska bli så lång, men jag har lite ämnen som jag ska ta upp idag. Ja, det är 3 stycken. Det är inte så mycket. Men så är det alltså att jag ska även tillägga att vi har blivit väldigt inspirerade av Fotpodden, som är en fantastisk podcast. Så om ni inte har laddat ner, ska ni ladda ner den genast och ge de här underbara grabbarna stöd. För de är fantastiska. Men nu ska vi inte reklamisera några andra, eller hur jag ska säga. Vi ska inte ge dem reklam, men det är ju vår podcast. Så ja, yeah, det kommer säkert lösa sig. Själv, så jag heter då Viktor. Jag har stor kärlek för fotbollsklubben Liverpool. Men eftersom det går som det går i år, så tänkte jag inte prata om det idag faktiskt. Utan jag tänkte prata om kvällens Champions League-match. Jag spelar in detta på, jag vet inte, 17:45 sen, det är onsdag idag. Det är onsdag. Onsdag kväll. Det är en onsdag. Det är en vanlig onsdag. Solen skiner faktiskt ute. Helt fantastiskt. Vi går mot vår. Champions League kväll alltså, och det är då CSKA. Nej, det är Real Madrid mot CSKA Moskva. Där alltså det står 1-1 från förra mötet då Pontus Wernbloom tofflade in en boll i slutminuterna. Vilket jag inte kände att jag blev glad över. Inte för Pontus Wernblooms del, som jag, jag älskar han som person. Men han kanske inte är den graciösaste fotbollsspelaren, men han har ett hjärta av... utan dess like, så ja, jag har all cred till den killen. Men, och ni måste se intervjun efter matchen, det är en fantastisk intervju med Pontus Wernbloom. Men ja, jag blev inte så glad över, ja, mitt tips gick åt helsike den kvällen. Så ja, nog om det och mina tipskunskaper, för de är väldigt upp och ner. Madrid, CSKA, det känns som Madrid kommer köra över CSKA ganska rätt, så de kommer få vända hem i ett ryska ubåt eller något liknande, för nej fan, alltså de kommer skämmas, det kommer bli stora siffror. Det blir 7-0 igår till Bayern. Vi kan möta Bayern, de mötte, fan vi kan möta Bayern. Jag ska sluta svära av bestämt. Bayern mötte alltså hur kan jag ha glömt det redan? Basel var det. Gomes 4 mål, och förra veckan gjorde Barcelona 7-1 på Bayer Leverkusen. Och man kan ju säga vad man vill om dessa siffror, men jag tycker alltså det är för stora siffror för att vara i Champions League helt enkelt. Alltså man ska inte kunna vinna med 7-1 i en Champions League åttondelsfinal, är det väl? Ja, jag tror det. Men åter till Madrid CSKA. Det känns som de spanska tidningarna hade ju efter, också efter den här matchen i Moskva, hade ju också gått ut och skrivit att Pontus Wernbloom är hårdare än Chuck Norris. Och det är ju ganska roligt i för sig liksom. Men Madrid kommer nog vinna den här matchen ganska lätt. De är väldigt hemmastarka, alltså 10 poäng i ligan leder de. Ligan är klar. De har bara champs att sikta på, för de är väl ute och upp. Jag vet inte. Jo, de utgör cupen mot Barcelona. Barcelona som då har bara Champions League kvar och cupen tror jag. Och satsa på. Så Madrid borde kunna ha fokus på denna matchen och kunna ro hem det ganska lätt i land. Även om CSKA spelas av Dombia, Wagner Löw, jag vet inte riktigt om han är kvar där, men Wagner Löw, Honda speciellt. Sen är ju deras målvakt Ankin Fejev. Nu blir jag osäker om han står där. Men jag tror han gör det. Han är ju skadad i alla fall. Men riktigt bra målvakt för övrigt. Ja, så CSKA, de måste verkligen, för att CSKA ska kunna, ja, om de ska ha möjligheten annars måste de ha ett tidigt mål skulle jag tro. Alltså de måste göra mål i och med att Madrid leder ju på bortamål alltså. Och den andra matchen har vi mellan Chelsea och Napoli, där Napoli, som jag mycket tycker om, jag tycker om väldigt tycker om Napoli, italiensk fotboll, jag får säga, jag älskar det, kan man säga. Passionen är obeskrivlig för italiensk fotboll hos mig. Men Napoli förra veckan 3-1 hemma slog på ett fantastiskt och ja, det var fantastiskt upplevelse. Tänk att ha varit på San Paolo det. Om man hade varit där så hade jag varit ja, det hade varit en upplevelse att åka till San Paolo och se på fotboll i Napoli. Eller Neapel som det faktiskt heter. Och 3-1, känns ju vara bleka förra gången. Bias Boas sparkar nu när jag ska prata lite senare om vad jag tycker om denna sparkningen. Men det känns som Chelsea måste ha ett tidigt mål för att kunna sätta press på Napoli. Annars tror jag faktiskt Napoli kan kontra. Och med sin trio där framme, Lavezzi, Hamsik och Cavani. Och även en hårt jobbad mittfältare som Gökan Inler kan glänsa lite. Jag gillar Christian Maggi också på, vad säger jag, högerytter, höger. Ja, högerytter är han. Fin kille. Ja, Maggio alltså inte jag. Men, ja, Napoli. De har sviktat lite i italienska ligan. Inte, de har inte bredden för att vara både bra i ligan och Champions League. De har en obalanserad bredd. De har en väldigt bra topptrio. Ganska hyfsat mittfält. Ganska hyfsat backlinje. Men vad finns där bakom på bänken till exempel? Valter Mazzari tror jag han heter, Napolis tränare. Mycket fin kille som jag tror Napoli kan få svårt att behålla. Vad ska vi säga mer? Vias Boas. Ja, varför sparkar egentligen Chelsea Vias Boas? Vias Boas var i mitt tycke en bra tränare. Han ville införa rätt spelfilosofi hos Chelsea. Men det blev ju inte så helt enkelt. Utan de sparkar, Roman Abramovich sparkar. Det kan inte vara just Roman som sparkar. Men han har varit inblandad i beslutet. Roman Abramovich som ska ha lagt ner 18 miljarder i Chelsea. Och vad har han fått ut av det? Två ligatitlar tror jag. Några cuptitlar. Men fan inga Champions League-titlar. Alltså han måste vara besviken över det projektet. Men fel eller rätt sparkar Vias Boas. Jag tycker det är helt fel. Vias Boas hade en långsiktig plan med Chelsea. Även om de krävde att de skulle göra kortsiktiga resultat och ta sig till en Champions League-kvalplats så tycker jag det är helt fel att sparka Vias Boas. Han hade en väldigt långsiktig plan på att förändra truppen och jag tycker jag har sett flera unga som har gått fram i Chelsea idag. Daniel Sturridge, Ramirez. Nu vill jag ju inte säga David Luiz för han har ju inte varit så jävla bra. Men Romeo, jag vet inte om man uttalar Oriol Romeo från Barcelona, jag vet inte om man uttalar. Sen har vi ju Torres som jag tror skulle faktiskt, jag tror faktiskt hade han, jag tror han hade fått igång sitt målskytte om han hade Chelsea spelat en mer kontringsfotboll så hade Torres fått det mycket lättare. Även om man märker att killen har ett bra självförtroende. Men så är det. Att Vias Boas blev sparkad tycker jag är hemskt. Och jag tycker att han ska ta över Inter. Skulle jag tro att han gör. Men Vi kan få säga honom i typ Leicester snart. Nej, klart. Svenny ska ju ha sökt det här jobbet i Chelsea. Nej, han ska inte ha sökt, han ska ha varit intresserad på en stund av det här jobbet i Chelsea. Jag tycker, vad ska Svennis där göra? Fast det hade varit roligt att se Svennis i Chelsea faktiskt. Men nu är det ju han Roberto Di Matteo som tar över för tillfället väl. Och de spelar ju de spelar mot Birmingham. Och enligt några av mina vänner ska Chelsea spela jättebra, vilket jag tvivlar på, för jag såg dem mot Stoke hemma i helgen och de var hur bleka som helst. Och Stoke fick en utvisning för 30 minuter, vilket säkert hjälpte Chelsea till den här vinsten. Men Chelsea, alltså de är fortfarande jättebleka. Och jag fattar inte hur de ska kunna vinna mot Napoli. Napoli som faktiskt har en formtopp på gång. Och de toppar formen perfekt nu också. Så jag hoppas verkligen av hela mitt hjärta för Napoli. Att det bankar för Napoli ikväll. Och jag vill verkligen säga att Lavezzi gör ett mål. Jag vill se hans glädje. Jag tycker det är så underbart. Ja. Det blir nog en liten kort podcast idag. Men jag tänkte jag skulle dra ett litet tips här om EM också. EM som börjar den 8 juni, 7 juni, något sånt. Kan det inte riktigt i huvudet. Jag kan borde kolla upp det. Jag ska kolla upp det också. Men Sveriges trupp, det känns lite sådär. Granqvist skadade med honom nu. Majstorovic missar. Vilket jag tycker är jättebra att Majstorovic missar. Nu kan ni tycka jag är helt dum i huvudet. Men jag vill säga Jonas Olsson där. Även om Jonas Olsson tycker jag är en väldigt underskattad back i Sverige. Helt klart väldigt underskattad. För han är, alltså han spelar varje vecka i West Brom. Han blir utvisad i helgen för vissa, men det gör inte så mycket. Men jag tycker han är mycket bättre än Majstorovic som börjat bli under isen i Celtic. Och alla frågor om ytterbackar och sånt, det orkar inte jag ta upp idag. För jag tror ändå inte så här kommer gå bra. Om vi inte spelar med Gudetti. Gudetti är vår nya gud. Han kommer ta över världen. Nej, men han och Zlatan. Jag skulle faktiskt vilja se Zlatan bakom Gudetti. Larsson på kanten. Och så skulle jag vilja se en vänster mitt. Som skulle vara... jag vet inte vem jag ser. Vänster mitten riktigt faktiskt. Anders Svensson vill jag definitivt ta ut starten. Jag tycker så illa om den mannen. Så det är... tacko. Tacko Svensson. Nej, jag gillar verkligen inte. Jag tycker han borde ha varit ute och landslag för länge sedan. Och nu kommer ni säkert halshugga mig. Men jag tycker inte om den mannen. Han är fruktansvärt överskattad. Och han lever på ett frisparksmål mot Argentina. Som han gjorde för 10 år sedan. Det var det typ. Men ja, så är det. Och EM, jag tror... mina personliga favoriter blir nog Italien faktiskt, som är i, de är inte i Sveriges grupp, de är i Spaniens grupp. Och den kan bli väldigt intressant, för att Spanien har inga anfallare. De har ju Llorente. Llorente gillar jag. Bilbao spel mot United förra torsdag. Det var fantastiskt att se hur dåliga United var och hur bra Bilbao var. Det var otroligt roligt att se. Nu ska vi säga, vad tänkte jag på? Vad sa jag precis? Fan, glömde jag. Nej, men vad sa jag? Jag är nog lite nervös. Det är därför det blir mycket sånt här öande och lite tillbaka om man glömmer grejer och liknande. Just det, jag sa ju att Spanien inte har någon anfall. Torres helt under inte. Soldado, mycket bra i Valencia faktiskt. Och så är det. Jag tror inte det, ni får ut mycket mer av den här podden för den här gången. Men jag känner att det börjar bli dags att slå ner och lägga ut den kanske. Men jag ska lägga lite stalltips här. Champions League. Jag har inte riktigt bestämt mig där vem jag vinner. Jag vill se Bayern München i final. Jag vill verkligen det. Samtidigt vill jag se Barcelona i final. Samtidigt vill jag också se Real Madrid mot Barcelona i final. Min drömfinal skulle nu vara Real Madrid-Barcelona. Men jag skulle tycka att det var oerhört roligt för Bayern att gå till final också. Sen kan jag tycka Apoel skulle jag också vilja se lite längre, men kanske inte i en final. Napoli skulle jag tycka var jätteroligt om de kunde klara sig till en semifinal. Det skulle vara oerhört roligt för Napoli. De har ju en bit kvar till den där högsta nivån i Europa. Men de är faktiskt på en god väg och kan ta sig långt och komma kanske trea i ligan. Jag kan inte lägga en övertag till hur de ser ut just nu, men det går sexan. Nej, 65 för ja, kanske. Så de måste ta det för att kunna locka till sig nya spelare och kunna behålla den status som de just har idag och försöka höja den. För det är så de kommer, och jag skulle gärna vilja säga att Maradona går tillbaka in i tränarstaben där och styr och ställer. Det hade varit underbart att se. Maradona som förresten är i Katar just nu och tränar, va? Om jag inte har helt för mig. För helt fel för mig. Alltså Champions League vet jag inte riktigt vad jag tror. Men EM är jag ganska säker. Tyskland, många tips är Tyskland. Jag känner Tyskland, varför inte Tyskland? Philipp Lahm, Bastian Schweinsteiger, Bernhard Tyssacker, Toni Kroos, Thomas Müller. Ja, sådana riktiga goa tyskar. Men sen finns det också Mario Gomez, Sami Khedira, Mesut Özil. Det finns massa sådana olika gubbar som jag tycker är väldigt duktiga i Tyskland. Nej, det där blev väldigt värdelöst sagt. Men Tyskland har ett väldigt allround bra lag. Och de spelar en fantastisk fotboll när de har sin högsta nivå. Men jag varnar faktiskt för Italien med ett fint försvarsspel och lite fin gammal italiensk kontringsfotboll. Det kan bli farliga. Frankrike känner, de är faktiskt på uppgång, Frankrike. Frankrike tror jag faktiskt vi inte ska räkna. England tror jag helt under isen faktiskt. Nej, England tror jag inte alls på. Det är för att jag faktiskt inte tycker om England som landslag. Och ja, nej. Jag vill inte att det ska gå bra för England. Men detta var nog allt jag hade att säga. Och ha det fint. Och ta det lugnt där ute. Så hörs vi nästa vecka. Troligtvis med en vän till mig. Och troligtvis då med Kalle Nisen. Ni kan gärna följa mig på Twitter. Jag heter, vad heter jag? Ljunggren Viktor tror jag heter det. Så följ mig gärna och diskutera med mig om vad ni tyckte om min podcast, den här första delen som säkert är jättedålig. Men det var värt ett försök i alla fall. Och vi hörs nästa vecka. Hej!